بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم من أول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا عذاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء ولا نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جزاك الله. سورة حشر مدنی سورت ہے، نزولاً 101 یوصل یو نمبر ہے، فضل سورت بینن اور ترتیباً یو کم شویتر 59 نمبر فضل سورت مجادلین. ربط سورت مخی سرا یو دا کہ مخی سورت کی دواجر بیان شو منافقان تا اندلتا دا وہ حالات بیانول دیو جنر پتھی راوڑا دوے موجا مخصورت کے آیت نمبر 20 کے ہوئے چی زلیلہ بوئی شروط کی خلاف دا اللہ رفی غمبر کم زلیلہ بوئی اندین صورت کی نمونہ دا زلیلہ تی بیانوالا دا بندی نظیرو چورا اللہ سنگ زلیلہ کڑا پل کورنے پخپل لاز باندی روانوال دیو جنر پتھی راوڑا. دوے موجا مخصورت کے آیت نمبر 21 کے ہوئے چیز او زماستا دی سوک چیز ما دا کتاب بیان کئی دا بغالبی نو دلتا نمونه دا غلبی و چی دا دی بی غالب کم لکه دکم با نظور بانی چی غالب رو چی بیر جنگ آغی سر اندر شوتا دیو جنور بسی رانا. امتیازات دا صورت صورت ممتاز دی پا بیان دا غزوی با نظور بانی نظور دوات سر لکنه شی کتاب چوی چې غزوه د بن نذیر کله شو په کوم صورت کې ده ان توه په صورت حشر کې دیم صورت ممتاز ده پات نمبر 5 باندې چې ما قطعت من لینت ولا ترت مقام تعالی وزور په باذن الله بدا جان نشته. دریم امتیاز صورت ممتاز ده په بیان مالفه باندې اداغی پا تقسیم بانی آت بر چی اون ست او اٹ او نو او دس ابل انتیاز صورت ممتاز دیں فات نمبر 13 بانی چل انتم اشد رحمتن فی صدور من اللہ منافقان او دا نور مخالفین دید اللہ نور نیرے گی سوچتا نیرے گی کینا. بل انتیاز صورت ممتاز دیں فات نمبر 16 بانی کمثل شیطان اسخال انسان کفر بل ادشان نشتے. بل امتیاز صورت ممتاز ہے پایت نمبر 18 بانے یو الذین آمن تقو اللہ والتان دور نصو ما قدم لغد واتقو اللہ ان اللہ خبیر ما تعمل بل نشتا. بل امتیاز صورت ممتاز ہے پایت نمبر 31 بانے پایت نمبر 21 بانے چا عظمت قرآن سے بیان کرے لو انزل ناظر قرآن بل ادشان مثال نشتا. نہم امتیاز صورت ممتاز ہے فاخری آتون باندې درو باندې چاده الله اسمان دی هو الله لا اله الا الله هو المغيب والشهدا پر پدی پر بل بل دا شان نشتا. مقصد سورۃ ترغیب ورکې انفاق تا او جهاد تا کوم چې الله سور سورۃ نو مقصد دی او اثر بیانې مسله زجر او تخویب منکرین تا او حالت د منافقانو بیانې شو. نزول د آیاتونو د سورۃ داد ہے چې نبی اسلام کله هجرت وکړه مدینه ته نو په مدینه کې دوه ډلې اوسېدې یو بنو قریظه او یو بنو نضر داد مولیانو ډلې دي. دوه ډلې د امیان وي یو اوس او بل خضرج د دې اوس دا اوس چې دا د دې بنو نضر مریدانو اخدره د بنو خورده مریدانو اخدره د بنو نذر مریدانو. نبی اسلام دی یهود دی دوار دو سره موعده وکړه چې کوم مونږ چې ابل وکړه تاسو د مونږ ملګرتیا کوي اکبر تاسو چې وکړه مونږ به مونږ ملګرتیا کوو. دی خلکو تر بدر پور موعده کې بل هټیک تا کو چې بدر وشو نو یک مسلمانانو ګډه وکړه نو دوی نور به چردا خو حق دین دی لږ نور خوشو لیکن په اوت کې مسلمانان شکست وکړو نو دوی وی دا خپل پیغمبر دی کینه نو دوی وی دا پیغمبر دی دوی بیا خپل هغه موعده ماتوله نو د قریش او د دغه د مدینه د بن نذیر مشر کعب ابن اشرف د اولی مولا او ارامی مولا سابق کسان بود د مکی ته او قریش تر ملاو شو هغه ته وی چې کتا ته حمله کوي په مدینه مقصد ملګرته کو موږ ستاسو ملګرتیا کوو بالکل. چې نبی اسلام ته پته ولګی دا نبی اسلام دو کتان لګل کعب بن اشرف پته محمد ابن مسلمه او ابو نائله. دا ابو نائله چې دا د کعب بن اشرف د پای ورو نو دای ویلګل ته ولې مړ کړي دی وته چې ارتو الله مون خذو وکمنګه تجارت کې موږ ستاسو په شان کې غلط خبرې وکړو چې دا مونږ اعتماد راشي نبی ته وته وکړي کنه چې دې تللی دغه څخه هغه ته څنګه غلي وروره دی وته یار بس مولوی صاحب ډېر تنگ شو دي سړی نبی ته وته یادي دې سړی ډېر تنگ شو روزانه سم مصیبت ته سم مصیبت ته تر پیسې غواړي موږ ته پیسې شته نه نو موږ راغلي چې مولا لږ پیسې راکا موږ نه غواړي که نور کوم شرمې وکړو هغه ته خاطر پتا ته ما مخ ویلو غوا ته نه پیدا یې ما ته ویل چې دوی پتا ته دا غو صحیح سړی نه دی او خو تاسو نه مانو دا ستینګ شي وته دی ویار مولا یې څه ورسی چې دی خوشی وی دی اوس خوشی وی دی او به موږ څوک ته موږ سره امداد کوو ته یې دوی پیسې درکمه خو دې ما ته صدقه کړی زمانہ دی وی چې تاسو وای نو هغه دې ما ته بخښ دی کینو نو دیو تو خان یمو د سیم تو خپل سره ما پهلوان وي ا دمن خدي دي کو سره چر پتا مې نه شو کنه نو په لوی غم به ور وبشر وي بو او غان د شاو د خپل نه کو سره دی پهلوان ته وي تر خپل انا غم د سم پهلوان او خان د بیا او کنه نه بیا د زمان را تر کینو نو دیو ته زمان خو ته مکینو دا څنګه بار شرم خبره ده خلک به بیا غی ته وای ټول مر چې تاسو کلاران غاڼ کړو په پیسو کې نه بیا وی اصله تا کې دی وته یو اصله بکینو رستو برا شو موږ به موادو کو دلته تا اصله ورلړ کې و دوی ښا او دوی خو خپ سلا کړه نجدې رستو تلی ما سو په خام نجدې ور ډ بولې کنه نو دې پوښو دې چته چاله ور ډبول کوم چې چلو اخه دی وته وی چې مزه خداش ته دا ور ډبول خطرناک دی خو به حال دی راغی دی نه دا په دې سړتوب خبره نه پیدا و زما رو له پکړه او دا بل هغه ملګری که زما دشمنو ما ته دی خو ور وې دا سړتوب خبره نه زما له نو دی راوته چې راوته اندم د اتر له ګولو د دا دوا یو وته وی او مو دې چې بیر خپل اتر له ګولي هغه خان نه وی خبره د پلانکای قبیلی خدمه کړی او د پلانکای قبیلی خدې د اړین خوشبو یې دیدې نو اسی خوشبو یې دی ان دا هغه تر نه اسو ما دا د هغه نه بوی ماته لګې دی وی ښا په ترې ته چې مونږه بوی کو غا نو سره و ترې ته ته بوی کو نو هغه بل ته راځه کنه لکه پلانکای ته بوی کا کنه ان چې اقراغه اچ هغه سر کته سره دی هغه دی سر داټی غولې څنډاو ادی بل لا نه بخیډه کې اوسو چړیو اده چغه کړه اده راوته لای چې زورا وتر ورکو د خسردار د قبيله اچای زورا وتر نه دی بیا راوته نو د اخی نه بعد د دې نبی اسلام خلاف ډیر ساده شنو کړو يهودو دی له یو د وته دا وته چې رب سره سلا د غوکا په دې مرګ باندې او کټه ولا چولو د دیوال په غاړه ابره او غټه غټه یې شو چې کین دا راخلاص کوم مړ به شي خلاص به شي خبر دا ډېر سازشات یو دیان کنه نو هغه نه الله نبی اسلام خبر کو نبی اسلام هغه دا کین نه زهر مور کو بیا نبی اسلام یو زهر زهر ور کو باقي کوم نبی اسلام زهر اله یو ډړې و خړو پوش وي خوردون یو بل ملګرو نه هغه هغه زهر او خړ دا مړ شي صاحب یو نو بیا نبی اسلام په دې باندې حمله وکړه حمله چې وځو هغه بیان وکړم اشاره دي تا چوغور دا خود تنظیم خلکو د پیغمبرانو اولادو د کله چې خلاف کړی دی نو الله بیا څنګه تباه کړی د کور نو تی دي سبح لله پاکی ونه الله لا ا دوی چزمانو کې واسه چې بل مکی کړي سو په قال سره سو په حال سره سو په خوشاله سو په زور باندې او هو العادل الحکیم او دا الله غالب خان د حکمت دی والذی دا الله غذات دی اخرج الذين كفروا من الكتاب ترويس الكافرون الكتاب وانا من ديار الكورون دينا لأول الهجر فأول حملة مؤمنان باند أول الهجر فأول يا أول الهجر دارون بي پورتا كولو دي دو كورونا رون بي پورتا دی جلا وطن پر یا لی اول حشر مخ کد قیامت مخ کد حشر پر دی قیامت را گئی اگر تلی دا چوہ جودہ دو کورا اندہ قیامت نا مخ کد قیامت را شی کرن دری معنی شوی ما قرآن توم تا تو گمان نکو این خروج دی بودی دور پاسان باندی و دنو او غی گمان کو انم دی چیدی معنی توم خودونو ما بچ کون کی دیلا قیلا گان دیدا مینا لا دا لا دا دا نا نوراغلی تا عذاب دا لا دا تر نش دی گمانم نکو غڑ غڑ قیلا یم قیلا گان دیدا خیالم خیال کوم نه د چوب مون باد پدی کی غالب شي دا کای کی د کلون خوراک پگی پروتو اډیر مضبوطی قیلا گان وی راغی نو وقذا فی قلوب مرعب اواچو الله پرون دی کی رد مومنانو چسنگ مومنان لانا دیو سرینڈر شو یو غربون ابوتا ما قرآنو دی کورن اقبل بی ایدی پا اقبل لاسو نمانده فا اید المومنین اقبل لاسو نم مومنانو بانده سو اقبل روانو دکا نبی اسلام اتویلو دلتا نبا دی پیتا لی پا دیکروا دلتا نبا دی خو یو اوخ سامان باڑی نو آغای پونک بانچی بسی موندر آغای پی بار کل حتا جب ای کورن روانو لگی کڑای اد آغای آغا بے چھونا نو پخپل لا تے کور دا اللہ خی جو چا چ خلاف دا اللہ تے غمر کر پخپل خلاص نو بے کور ور نہیں فاتبرو نو عبرت علی زان قیاس کئی پدی خلق وان و عقل من نو عقل من دا زان قیاسا تو مسلمان ہے نا اگر مسلمان دا قدمانی کو اگے خلاف دا اللہ تے پیغمبر منجا مس خپل قران کو تو کته خلاف کے مسلمان تو من خپل قران نو گور مسلمانان قران نہ کرے ار بعد مسلمانان قران کہ فلسطین دے کہ عراق دے کہ شام دے روان شو قران خلاف کر نور تو جدشتا فاتبر نو عبرت والے عبرت سے تو قیاس کول دیو جنس پبل جنس بار قیاس کول زان قیاس کی پائی بانے چو اگر خوگر تنظیم خلقو تا پیغمبران و اولادو لیکن چو خلاف کرده ده تنظیم دو اصولو من جایمی زشق پل کورن خبر رانه ولا اولان کتب اللہ علم الجلا اگر جرنوه مکرکر اللہ پا دیبان جلا وطنی مخام خواست دا بیر کرو پا دنیا که دا قتل او دا دا مانو که کنه مکرکر اللہ پا دیبان جلا وطن صدا بیر کرو پا دنیا که انده جلا وطن صدا نرزن نہ د قتل صدا بر کړو لکه د بنو قرضا او پچار بنو قرضا او باندې د قتل حکم شو ولهم فی الاخر عذاب النار ادې په اخرت کې عذاب دور دی دار کې بیان نو دا صدا دی لا د جل جلا وته نه پدیو جام بجې دی شاق الله خلاف خدا الله او غفر د الله اوس عام قانون ښه اوس عام عذاب ته بیان ښه همای شاق الله او چا چې خلاف خدا الله او پیغمبر د الله یقیناً اللہ سخت عذاب والے اس کو تو خلاف کے اللہ بدہ کا سزا سزا اور کہنا مسلمان تو ہو رہا چھ سورت اللہ خوار دی ما قطع تم ملیت نا تا سنوی کٹ کڑی لین کا جوری زیاد کا جوری ہوئی ادن پہ گڑو جس کاری دیر زیاد خواہ گرہ اجوی پسیر دویم نمبر دوئی ما قطع تم ملیت نا خوار دیتو دفی جنی کتو تا لین ہوئی لین نیشتے قرآن کریم لین ذکر کرده هم نوی پرگریتا تو لین که جوری آقا چه پرگریتا تو لین که جوری او ترکتون و یا پرخودی تا تو پر موندانو بانده پرخودی تا تو لار پر موندانو خبرو بانده نفا بیردن لها تا بگم دا اللہ لیجدیل ولیجدیل فاتقین اده فارش که رسواکی اللہ فاتقان دیده کور دیده تا بوری اللہ وی جد اللہ نو اللہ خنو کم کرو چی پری کئی دی ویلو چی می پری کوئی اللہ خنو ویلی جواب دا دے چی اثر کی دا دوارا پیر دا دی چی پری کرو چی آوی نپری کو چی پری کرو دا مجتہیدینو اچی پری نکرے کا کجوری آم مجتہیدینو چونکہ دا مجتہید ہر یو کار چی اگا سوابی یعنی پا آگی کے سوابی نو اللہ آگی تاوی چی داد اللہ حکمو دکه مجتهد لا لا طاقت اجتهاد ورکړي دا چې په خپل اجتهاد باندې او مصبر او باندې پاکه غلطه وي الله بیا ثواب ورکړي اچي ټیک بیا دوه ثواب ورکړي نو دا مجتهدین دکه الله وايي فبیذن الله مجتهدین دا الله په حکم باندې کار کوي ښا ځان نه کوي او چې د فقها هم د کتریخه ده د فقها چې اجتهاد کوي کله فرض کوي که غلط هم شي الله او ثواب ورکوي ځکه هغه د درجه د اجتهاد تر تیر دي نو د دې دواړو کې کوم یو غلط وو دواړه ټیک کنه الله د کرنګ فقها چې یو اجتهاد کوي په بل کې په دارو خلاف کار خو دواړه ټیکه ته دواړه ته دلیل دي دواړه مجتهدین دي د دې زمانه یو سره اغل نه فکر چا پي رد کیو په هغه باندې بد رد وای هغه ته نقصان نشي نو ټول خپل ایمان به خراب وي ودي وقت الفاتقين هذا فات رسولك الله فاتقان فما فعل ولا رسول هغه چې غنیمت وکړه په خپل پیغمبر باندې درې لب درې قران کې یو پیر دی فی مال فی لکذا ایو انفال را دی سوز انفال کی تیر شو یو غنیمت را دی اغم پا سوز انفال توبه کی تیر شو نو انفال دی تا وی چه کل امیر تا تا وی چه که داغ تاری دی مرک در دول مارستا دی یا داغ خلا تا تا واقع تا نیک سور مار دستا تا دی تا وی انفال ایو دی غنیمت غنیمت دی تا وی چه مسلمانان جنگ کافران تختی دی نکمی خدی یا الکان یا مال یا اس پر یا اصلی یا دولت داتی پات شی انو دا با راجب شی تو امیر تا امیر با تی پینزم ایتو با تی بیتو المال باقی صدور سیبا پا مجایدین تقسیم کی اسو اللہ بڑا با رکی دی امام ابو دیپا پا نیزبانی او پیدر لبا سنگ رو رکی دا غد غنیمت تقسیم ایو دی مالیفه دی تو کافران و مسلمانان عملو کی اغای جنگونه کی اغای سلندر شی او سلو ترگو پیسو بانه چنگو تا دور پیسی درگو دا کدوی مالیفه دا مالیفه جدا با تقسیمی گینا دا با طول پا بیت المال کی که خودشی آدا و پیغمبر رسام تقسیمی پا غریبان آنو بانه دا پا مجاہدین بانه تقسیم مالیفه خواه ادگورا وما فعل الله رسول هغه چې غنیمت وکړه په خپل پیغمبر باندې د دینه فما وجب تواله من خیر ننوز غلو ني تاسو باغی باندې سونه ولا رکاب او نه اوخان ولكن الله يثبت رسله لیکن الله غالب کوي خپل پیغمبران په هغه چې خوښي الله دی غالب را والله على كل شيء قدير الله لفرض ما قدرت وانا ما فعل رسول هغه چې غنیمت وکړه الله په خپل پیغمبر باندې من اهل القران د کلو والاونه د دې بنو قریزونه نو فلله نو خاص حکم الفرد الله دې ولرسول ازوار پیغمبر الله دې ولذر قربا ازوار د خپلوان د پیغمبر اسلام دې ازوار ایمان او مسکینانو مسافر دې کې دیده پر لکونه دورتانه چه نشی ده مالیفه اوڑول راڑول فمیده مادار کستاتونه پوشه مخی طورت انفال که پنچاری دمرایت که تیر شو کنه وارمو انما غنمتوم منشه فا اینا لله خمسهو ولرسول وللمونین ولذل قربا لیتاون متاکیر و بین سفین نوال تا دکر کرو چی پیغا آل تا کم داتی و فلی اللہ خو آل تا پینزمی تو آدل تا پر توری چی دا طول دا اللہ دے لین لاکی لامی تخصیص دا ملکیت دا اللہ دے چی ملکیت دا اللہ دے علی رسول کے لامی تقسیم لامی تخصیص داد تقسیم دے چی نبی اسلام بے تقسیم آئی علی ذل قربا کی دا لام چی کم لے لی نو دا د فار د مصرف چې مصرفون چې په دې به لګي اکه لا کنه دا ولی غریبانه د غلې ور کوي دا ولی بیت المال کې جمع کوي کې دې فر را کنه چې نشي دا مالفه دولتن مال دول مال اړول راول په بین اړینیا په مین د مادار کې ساتونه چې ما په غنیمت کې مادار غریب ټول به ځاخه پلا لیکن دې کې مالدار نشي دا په ټول د غریبانو و ما تاک رسول هغه چې درک تا ته پیغمبر اعظم نامالو کې پاغي باندې هغه چې منی کړ تا دا غیر نه من شي او دې دا الله نه کړ الله سغا دا والا یو قاعده زکه په امر کې چې نبی اسلام امر کې یو امر دی یو نبی اسلام فعل دی نو په دې کې امر چې دا ډېر تاکیدی دی دا ډېر تاکیدی دی دا فعل د نبی اسلام او زیاده کې نبی اسلام امر راغلی او فعل راغلی نو په امر به عمل کړه دا ډېر تاکید دی فعل دویم نمبر کې دی او په نهي کې یو دا کې نبی اسلام نهي کړه او بل دا کې نبی اسلام یعنی عمل نه دی کړی نو دې دا کې د نهي نه زیات د نهي نه زیات هغه نه عمل کول هغه ډېر تاکید دی خیال وکړئ دا کې فکار دا وما اتاکم رسول هغه در تاسو پیغمبر رام فخذوه نو دا ویلي چې وما امرکم امر پکار دی دا کومه نهي راغله دا نهي په دا باندې اتا راوړل د امر په دی وما امرکم رسول فخذوه دا رسول یعنی د نبی اسلام چې فعل کوم دی باندې سي آی باندې عمل کې نو چې کوم امر دا په درجه اوله باندې په عمل کې اشاره دی ما اتا کوم را ما امر کوم نبی یعنی چې په فعل د نبی اسلام په عمل کې ان په امر کو به لازم خامخ کې اده کې وما نه کوم وي وما نه کوم وي پوجې دی دا کې د نکول په ځای باندې نهي راو د نفي په ځای باندې نهي راوړل دا د نفي په ځای نفي چې کوم دا نفي دا ډیره تاکیدی وي د نهي نه نو نهي راوړل دا چې کم کار نه مزه منکه نه وکي نو چې کم نبی صاحب نه وکړي اینه په درجه اولا بدن منکه او شه بعد خلک وایي ور نبی صاحب منه نه کړي نو منه نه کړي نو کړي خو نه دي چې نبی صاحب یو کار نه کړي د نهي نه غت زیات تاکیدی وي وجه دغه سنت درې قسمه دي یو سنت هغه چې نبی اسلام په خپل عمل وکم کړی آی ته سنت قولی یو سنت هغه دي چې نبی اسلام په خپل کړی دی سنت فعلی یو سنت هغه دي چې نبی اسلام په مخ حسابو کړی ان نبی اسلام نه نکنی کړی دې دوی سنت تقریری او چې کوم نه نبی اسلام نه نه دا کړی خیال وکړئ خبر تاسو نه خو هغه د حقیقي چکه د جواز سنه شایبه خوې کنه نه یو بغدا کی صابه او کارو کی کنه نشه صابه د سر نه او کار نه کړي نه کې د جواز سره شایبه کړي نو اېزه کنه نه کړي و سوچ وای چې نبی اسلام منه نه کړي نبی اسلام واده منه کول چې صابه او کړي وکنه اته باندې نبی اسلام منه کوله اوس چې نه نبی اسلام کړي او کار نه صابه او کار نه وسه ته چې دا مکه وي نو دکه دور تاکید نه ده دکه یک سنه د جواز د جواز د پرفکت اشاره وا دکه صحابه وکړه نبی اسلام منه وکړه کوم دا چې صحابه یو کار سر نه کړ نه ده نو مطلب دا ده چې به کې د جواز بالکل شایبه نشته نو نبی اسلام منه کړ سره کوله بوجه او یره د سنت په جواب منه من د سنت اور په جواب د دوا منه خو نه کړي وای نه دوه صحابه چرته کړي په جواب چې نبی اسلام منه کول نبی اسلام په خپل نه کړي بس خبره ختم شو یره د دوبارې د خیرات نه منه خو نه کړي ا د دوی ونه خیرات منه خو نه کړي نو منه نه کړي او کوم کړي چې خیرات وکړي نو چې وکم نه ده کړي د خیرات نو ناروا شو منه نه کومه منه خو به کول چې صحابه کړي کنه نارو نبی اسلام منه کړو اشتراب او کړی نه دي نو الله خو ثمن دغه شو کنه دلته کې دغه وای و ما نه کوونه هغه چې منی کی تا دغه نه فاتو منی شي چې نبی زم په خپل نه کړی په بیا بغل لازم نه کې لکه یو سنت ته چې اترکما ترکر سنتون ترکما ترکر رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتون کا فعل ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتون پر خودن دا کار چې نبی اسلام هغه پر خود نه دی کړی دا غي پر خودن سنت دی اگر روبر د خیرات نبی اسلام نه کړی نه ویلې نه د دوی می درې نه سر ویختی نه دی کړی نه دی ویلې نو دا د دې پر خودن سنت دی نه کول سنت دی کا فعل ما فعل دا کتن چې نبی اسلام یو کار کړی او دا غي کول سنت دی دا کړی یو کار چې نبی اسلام نه کړی دا غي نه کول سنت دی ښا نو دا کې منه کړی دا چې کومه دې منې کې نه نه منشه چې نبی اسلام اوس کار نه ده کړی ا دغه په درجه اوله باندې آرام شو کړ پوه شئ به واتقوا الله ويرګ د الله نه کنا الله دې سخت عذاب والا للفقراء دا مالفه د فار د فقیرانو مهاجرون آکتان دي چوی سجود کورنو خپلنا وام وادیم او سجودا کړی د مارنو خپلنا یبتون فضل من الله لټی دی رزق له طرف الله نه رزق متیا د الله امداد کوي د دین د الله د پیغمبر د الله دا کتان مونږ دی رښتینی دا مالفه د فار د مهاجرون آکتان دي چې کورو دي یو اګویمن والذین ادا مالفه د فردا کتان دي تبو و دار چې ځای ورک په کور کې مهاجرو لا انصار دي ول ایمان هر اور ایمان من قبل مخرات او دینا د مهاجرات نو مخ ایمان راو یحبون من هاجر الیهم دای مینا کوي دا چاترا هاجر چی ګرځو کدی طرف ته ان ممیدې په خپل سینو کې حاجتان ستنګ سات بوج دا نه چې اوتو چې ورکه شي مهاجرون ته وای اوتو اعلان کوم ا دې ورکه په خپل ځانو باندې مهاجرین اگر چې په دې باندې حاجت لګا و ما یو قشو نفس او چا چې اتو چې اوسات رش د بوخل د نفس نه نو دا کوم دې کامیاب دیده که دوی مدل ده مالی فیع حق دار سو کرکر کرن اگا امسارا چیزا مواجرین اغلی دیو ایلی زایور کرن پا کورو کرن ایم داد دو سر کرن رسول اللہ سلام کرشی دا مالی فیع را گئی رسول اللہ سلام دی را وستن انسار ما انسار چرا شیو خبرن تکون وی دا مواجرین تا سو کورو کی زایور کرن یاو تا سر دوڑای مور کولو یاو او سیدا سی کار رین دا مالی فیر آغلی دی دغنا نو دی که ستاسو بیسا دا نو که تاو داتی کوئی چه تاو پلی سا پریر دی لاتول ورکو نمو آجید نو دی بیدار لکورن جور که یو بتا ساسان تیا شی تاو بکورن خالی شی بل تاو بانی بوج دن دی نبخلا شی خباری وزا سی ایو تیجار رسول دا داتی کار دی چه دا مالی فیم دی لطور ورکا او دی دی بیام دن کورنون دی دی دم بکور که بایی نبی اسلام وای دوره خوشاله شه یی مخ نسب شغلی او خطر خوشاله نه دغه چې مل نبی اسلام ته دا ذاتی څه دغه خو په ملګرو باندې نبی سره چې ملګری ته چا خیر رسینو د امیر اغه امیر چې هغه په ملګرو خوش د ملګرو په خوشاله خوشالي په تکلیف خپکی د کاسل امیر نه نو نبی اسلام وو چون کې امیر او پیغمبر او هغه چې وکتل اچ زما دي انصار ملګرو د مهاجرو ملګرو ته دور دی کاو کو نبی اسلام ډیر زیات خوشاله شه بیا نبی اسلام ډیر دواګان غوښتې دی په شه نو دلته کې الله دوی مدل ذکر کړه چې دا مالفه د مهاجرو فارم دی اته برټ اٹکی ان هم کوئی دا کسان لم دي چې انصار کړ دي په چا مهاجرو ځای ورکړ دي او غیر ډوډۍ ورکړي مهاجرو جنا دا ټول ورکړي او درې مدل بیا نه ښه والذین ادا مالفه دفاردا کتاوه جا او من بعدما چرال فضدی مهاجرون او فضدی انصارنا رستو دو صحابون رستو یقولون چوائی خودی دقا بدی آغا چالوی چی یقولون چوائی رب نغفر لنا ورزمگا او باقی منتا بخنو که منتا او بخنو که زمرونو کتان تا سبقونا بیل ایمان چی مخیشیو پا منبانی پا ایمان بانی اما گرده پڑون زمانگا که حساد دفار دا کدان چی ایمان راوڑ دی ورد زمانگا اتنان تی بخون که تی دیر میرا بان دیر میرا بان دی آدلان دی قادی آیاز دی کی دی آدلان دی وی فمن لم یکن کذالکا روستو چکا مسلمان جدا تی نی انصابو دو پارا بخنه نگواری کنا انو دغا سره چکم بی بند کرون بیسوین ابل که داغی بدی باید لکده رافضو نو کان خارجم من جملت اقسام المسلمین داد مسلمانان رو طولو اقسام نباہر دی سلو رو مضوب نباہر دی پوشی بی حد بی نسی حدیل آیت الكریمه دادی آیتا ادارنگی امام مالک رحمت اللہ علیہ ذکر کے دیا دلان دیا ان رافیدی الذی یسب الصحابہ لیس لہو فی فی نصیبون چې څوک سابو ته کنځل کې بدر دی دته په مال فی کی څه نشته لعلی لعدم اتصافی بما مدح الله بها ولا وفي قول ربنا اغفر ذكا چې دغه سړي کې دا صفات نشته چې سابو ته پرده ما دوی چې ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان بلکه کنځل کې نو د دې سړي درافیده په مال فی کی څه نشته اگر افیدی چه سباو پس کندل وینا کنی تکا خدای پاک کنی مالکه باقا چلور کوئی چه اگر سباو دو فرمخن گواری چوی رب بنا اغفر لنا ولی اخوانینا لذین سباو کنن بیل ایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا نو دی خرکو لمالکه رخا رب بنا للذین آمنوا رب بنا و رب انگا انا کرو فراخم یقین تیمی ربان دیر مربان او زجر منافقان منافقان تھا علم ترل الذين نافقوا اتنا گرا کتا تے منافقان دی وای دی اخوان الذين كفروا روح پرو رو دی آ کتا تے کافران دی من اہل کتاب کتاب والا نہ وای غیتا لا نخرجتم كتروي استشتاتو لا نخرجن ماكم خام خا ادب تاثرا انا بمنو ببرسل غلیچا ما چرما وان قتلتم اكجرتا تو جنگ کرش نو خام خام مستاو امداد کو الا گواد چگند دروغوی در مکی د مدینه منافقان لړ بو نذر دوی چ خام کوئی مونږ در سرو مونږ در سرو کتا ته وی استای مونږ در سرو او کچرتا تو جنگ کای مونږ استاد مګر کیا کو الله سوی د دروغوی بیمانه دی منافق ټول مر دروغوی ته سړی دوکا کی ساتي خپل ملګری لئن اخرجوا كجروي سے شدا بن نذير لا خرجونا ما نو دي دا منافقان دي ترا ولن قتلوا او كتر جنگ کړي سي بن نذير ترا لا ترون دا امداد نه کدا غي نه کيداي ولن نثرو او كتر دي منافقان امداد کو دي بن نذير لولن الادبار خام خوا بڑی شا ثم لا انصروا بیا واد امداد شي کېده لا انتم اشد رهبه في الدور من الله خامخاتا دیر سخرو بچون کی پتینو دی کفار و منافقان کی دالانا کافر و منافق دالانا دور دی دی تو چتا نه ریگی تو چ مومنان دی ریگی دی جہاد نا انو دور دالانا دی ریگی منافق او کافر دار گبی انم قوم لا قوم دا پدی ونی چدا قوم دی دا قوم چنه فیگی دالا په کتاب لا يقاتلونكم جميعا جنگ نه کوي تاسو ټول کافران په جمع باندې کرټول دنیا کافران را جمع شي د تاسو مخامخ کېدې نشي دا نبی اسلام تعالی وي چې مسلمانان سورو لکونو کنه ټول تر څه نه لذر کسان او کافران په کرونو په ربونو باندې الله وي کرټول دنیا کافران را جمع شي د تاسو جنگ نشي کولای اوس مغال نه اوزم اگر لکو مسلمانان شو سید لا یقاتلکم جمعیا جنگ نکی تاثرہ کبران ٹور پا جمع بانده الا بی قرآن مخاطناتینا مگر پا اکلو چو اپا اکلو کلا باندو که دن ننبا دست کئی بار مدر آدی او مورا جو دورینا یا اخوا دیوالنا پا کندر مدر نو گوی افغانستان طور شو گوی کنا افغانستان روالو ساسنی غریبانان سلام او خپل کې متفقون دي مجاهدین چې کوم دلته په خپل خلاف څوک داعش ته څوک بل یو وجنی را وجنی اتفاق یې نشته او څوک یو هندو بل څوک بل هیته او سره دا غین انګریزان سور دیږي بهر میدان کې جنگ نشو کړ افغانی سره بلکې په ټینګو کې ګرځي اپې پرې چوری دغه غول میتیا د ورشم بیا بار کو دی نه جو کې دور هریږي دور یې را پای به راغلی په ټینګر کې نه ده کونه په ترستی او او غلو کی پاپ پیمپر کے جی میں خام راش رہا تھا اور اگر پیمپر کر دی اگر بل کا لے عمران خان اور دوسرے کی کنٹینر بندی کڑی کرنا آئے کہ یو یو دغر دا پیمپر ہو نو اگر یو منتو نو کورچی گورا دا نور دی خیر نر آدی دا پیمپر دا مونگ تا پری دی دا پیمپر پسند کئی وی دا مونگ دا چیز پایا نا وی دا دی پر ٹینکونی کنا تھی یا پا کلاگانو کنا تو پنی کی بول مول کئی نو ما خام بیاو گر دی نو بیا چسار چسار بیا بل چه پیپر رکا ماشوم چاچه دور یار پاگی بین راگ لیا خو دې پر مسلمانان متفق نه نور دغه نشته کېږي. کافر چې ټول راځي مسلمان تر جنگ نشي کو ټول چې وداشي الله وای لا يقاتلنكم جميعا جنگ نشي کول تر ټول په جمع باندې مگر جنگ وای بکای پکلو کلا باندو کې یا اخد دیوالا نو بوزدل نه نه بوزدل خو دې باثم بهنم شدید جنگ دې په خپل منځ کې سر سخت خپل کې جنگي ډېر سخت دي. کله چې جرمني او انګلند جنگي دا هغه سم سخت جنگي کو جاپان تر جنگي ډېر سخت جنگي کو خو له مسلمانانو ته دشتي کې ده دا د الله کار ده. الله فرې کې ير رسول مسلمانانو باتم بینم شدیدون جنگ دی په خپل ما بین کې ساخت دی تخت و جمیعا تا گمان که پدی بنش دا یهودی تا باید دا نیتو دا یهودی از رو نده بیاد بیاد دی زب تا پی یو عملو کن نور بیاد نره دا غبات دی تختی بطور خدا فیلا روی غالب دی نده که یهودی گر که یو مسلمان و داد خدا پاک یو مسلمان نیخ کن قربان عملو کن کن تا گو طول رو تست نسی بیاد دا نیتوشتا نیست شده بیا طول تختی با. قرآن کریم ویلی دی دروغ نو یا اللہ دار که بینم قومو لعقلون دا پا دیو جوانی چی دا یا قوم دی جنفیگی حال دی پشاند آکتان چی مخی دینو قریبا پزمانه قریب بنو کین قینو قاعد دا قوة بالا امری من او تا کئی اغای انجام دا پلا مر بنو قینو قاعد یا خدا وان عدل تا مسلمان بنو قینو قاعد دا درکرانو دا تله یو درګر دکان تا نو ته څنګه ست نه یوته چې مخ کولاو کا هغه ته مخ نه کولاو نو ما مخ سره تاسو کار دی هم به دا شیره کوي نو هغه وی ښا نو دا تر می ته وو چې دی د دې کوم صادر هو هغه صادر غفلوي څه شي تر وته نو دا روان واپس لا چې روان جوړ صادر نه غور دي نه بربند شو اندی ته کندر شروع کړو دوی پر آباد نکره نیو مسلمان روانو نگه چون کرده تا تو رو نراغی نور دی تر جنگ دی که یو کس دی مر کن نو دی ما که مر کن آنده دین لیو فساد جور شن نو نبی اسلام دیو استرمی دو چه او دی بی غیر تخل کن نو مسلمان سلطا دا تی که اوی شرد نو اللہ ویش دی حال آن شاد کرده لکه بانو قینو قاون کما تل شیطان کما تل لدینا حال دی پشانده حال آکتان دی چه من قبل چه مکی دینا قریبا زمانه قریب که بنو خین قان زا قواب آلام ریم او سا که اغی انجام دک پر آمال دیتا بمورتی اولا مدامون علیم دیل آداب درناک دی حال دی دوسته دی کمنسیل شیطان پشانده حال دی دوسته دی شیطان سیل شیطان دی کلچی وی شیطان انسان انسان تا اکبر کپر کا فلما کفر کلچ انسان کو برو کی وای دے زبیزار مستانا اگران دیاری کم دا اللہ نا چرد مخلوقات دے پتہ دا ابن کثیر واقع دکھر کری دا ادا کا واقع ابن جوزی رحمت اللہ علی پتہ البیس البیس کی دکھر کری جو یو پیر پا دے یو دکھے ناگر دان لے ہو داگر جو رکڑی ہو یو سپر ونی جو رکڑی ہو پا زنگل کے او شیطانان په پیراتله په هغه عملی کوي لیکن هغه نه شړو دي نیک سړو نو بیا یو شیطان هو چې هغه شیطان راغی او دو سره مرید شو اوږده کیسه ما ځل کړو په خېتر کوم کړی مو په ټول انفال کې مې کړو غالبا هم په دا دا مې پیویلو نو شیطان راغی ځان مرید جوړ کړ د دې کوټیا نه د دې جنگر دا بار آقا با عبادت شروع نو دا پیر چه براهاتن آقا به قطع شروع داشت با آقا عبادت کن نو پیر متاثر شد دن نیکن نو دن نیچو که تو نو آقا سم عبادت کن راش با استره که دن اپا که نو شیطان نو پیر تندیر متاثر شد بیا پیر رست دمون آور کردی ابیا یو جینه و اگده کسا و بیا تل باری مشهور کرده چه پیر تا دمون دی نو خلق براهاتن دم لاؤ دا پی چپکو آقا بخه که دن یو جینه و ناقی بانی شیطان رو دن نشو خپی اولو نوله یا سٹ اولو نوله بچی غوا دی نو داکتران دیو گردو را نخا کینا دا مجایدین و خوروان نو مجایدین تا چایی چی پیر دی پیر دی وی نارا مجایدین چی دی یتی معاہد بی وی نارا پیر بسی خیر خالو مجبور کن چی بویت لان چی پیر فی چوب کن آتیب شوان نو رای و تا دیر خوشار جو میاش بات بیا دور را نو بیای پیر لبودن بیا آتیب شوان نو بیا فی ابتا که ادر را دلا بیا پیر ادار را شروع شوان دیتل جهاد لان نو پیر دوی چی جیده خود من خور را روزا پر دیده دور را دی نو زمانگا دا خیال دا تا سخیل دن خوی تا پی چوب که دا بخکی اگوی نا نا نا دا د محرمه د بار بار دا خنه ده ای دا ګناه ده دوی ته بار بار موږ کوټه جوړو کو هغه دا جوړه کوي راي ولا بار ته سفر یې سو جوړ کو دا پکې نه سو خو جدي باندې وکړه دور رااله نو دی بچګړ پیر مزرا چوپې پیوک خبر شو رو رو د پیرم بتړ راغه شه چردا خو ماشوم جنې را به پلار ارونه مې چې جهاد ته دي وته در اندر نشه په دې کوټې در نه کړ نو پایې کې شیطان وتر هغه وکړ چې کوم نه کوو یې جنې وتر او پیر دغه نبی اسلام وایي چې کوټه کې خدای سړې یوا دې پات کیږي دغه شیطان په کډرې بیا کار کوي نو شیطان کار کوله کې نیک سړو نو د خدای خدای بچی شه دا شیطان بیا راغی وته پیر ته خپهونه وینا پته چل خدای ما ته وای خو خیر وته وای چې دا شرمان را کې شه بینه دغه دا حامله دا شیطان وینا پیر دا دور شه نه دا په اوس په حال کو وې څنګه په مړېکا مړېکا وسونه د چیرونو ته به سو پیرونو ته وای چې دوره فراده مړ شو ما ته څوکنه چې ما ته ته وینې پیر وې دا خاونه پیر مړه کړه الله لیکه اخه کې راته کې چیرونو را له رونو ته وای چې دا څنګه خو مړ شي دا ای وې دا خره ایم صبر وکړه ټیک شو نو که شروع له شیطان په خوب کراغله چې پیر ساز خو روجل نو چې هغه سر ورو ته ورو پیر باندې کړی چې خود خر بچیه پیر موږ سره بل اخ کړو او هغه پر خودم نه دنګ بار پر خود او ته دا وکواس کې بلش په کښ منځبیر ورته شیطان خوب کې چې ساز خور ګره پیر روجل نه اګه په ما د قنین ورته خبر وکړې تاسو نو هغه چیرې ورو ته وینو مشر سوچ کې وارس چره خبره تر رفتانی نو په بلش په باندې مشر ته خوب کې شیطان راغلی چې تاسو خور کوجل چې دې ته دې خبره کړو زه واقعیا غاله له نو سړی کونی سر وی واغه واخې اقادی له پیش قاضی په خیر اقرار وکړ چې ما تر دینه کړو به ما ا قتل کړ نو قاضی به وکم کد قصاص دوه جوړو نو دې پایما سر ته چولا الا راخله فنه نشه هدي شیطان راغل شیطان توي چې ولی پیر سیو وایدو وغار چې مون پیرته پته مرید هغه تا وی پیسا مرید نیما وې د شیطان ښا او ته ډیر غاویر چې ما ته نه دوه کوله ا برابر مې غوسته ده یی کاندل مکو او دیم بچ کوله شه ګوره یما دا پیشته چل را دی وې څنګه وکما ته سجده کې نو خلاصوم دي چې د څنګه سجده وکړه جو شیطان په خندا خندا لړ او د بیا غیغه تختلر ګلړ مرشه اس قال انسان فور نو کم نو دوست هر د دوستای د منافقانو په شان د دوستای د شیطان دی کله چې و انسان ته او کفر کفر وکړ نو چې کله کفر کې شیطان انسان نو قال وای دی انی بر یومن کا د بیزار مستان انی خاف الله درګم د الله چې د مخلوقات تختیبا پوه شو فکان اکوتما نو شا انجام دې دواړو ان ما چې دواړو په جانم کې به همیشه به په دې کې او 10000 ظالمانو او تر دې مومنان تور کوي د سیه کې دې سیاوال ایمان والو تقوا الله ويرګه د الله نه jihad کوي jihad کوي مار لګوي ور تا نور نه سن اخام خو دې ګوريو نه سن ما قدمه لقد کیسه شي لګلې مخ کې د فرض صباح وتقوا الله ورغد الله نه د قیامت د تعبیر کې فقط سره جوګه قیامت سبار روان دي ساده جون انسان یو ورځ ته کوي نو په دې اور باندې نازګا ما د الله خلاف وکاو وتقوا الله ورغد الله نه اخر الله خبردار فاشتا ته کوئی اما کې گئی فشانا کذانو چی ير کالا جی الله ید د الله کتاب پر خود فانسام امبودم ير کدی خپل ځان نه چا چې د الله کتاب پرې غند نه خپل ځان ير شه الله ته خپل ځان ير کړو بیا ام بیا د انسانیت د کته کوش کوش سپین لاند شي د قرن لاند شي اولاکم المفاتقون دا کدان د دې فاتقه لازم خاب النار بیا د جر مدایدین ته چول ټول یو شان یو شان چر تری لست یو صاحب النار د دې برابر جهنم یان مداهن او صاحب جنته او جنت یان مجاهد اصحاب جنت یې مجاهد چې دی جنت یان هم دای دی کامیاب او ترغیب القران قران تکینه چې مجاهد او مداهن فی جنې چې جنت تلاش کوم وخت ترغیب القران لو انزلنا القران کچر مونږ را لګل دا قران علی جبل په قربانه لرایتو خاشانا خامخا تابل دلو دا غر یریدون که دا اللہ نا متصدیان ٹوٹی ٹوٹی کنون که دیاری دا اللہ نا پا غر مانی که قرآن نازل شد چه غر دی مکلف ہے لکه من مکلف دو قرآن جو کنا نو که دا یو غر اللہ مکلف کرد دو قرآن نو غر با ٹوٹی ٹوٹی شو زان به تبا کرد و دو قرآن خلاف بینو کنی انسان تیو پینده پوڑا اشپک پوڑا شه یا پینده پوڑا او تا خلاف که تا ٹوٹی نشو دا اللہ دی کتاب پا خلاف که کم بخت نا غر با زان تبا کرد خود دو قرآن خلاف بینو کنی او تا دو قرآن خلاف که یو پینده پوڑا یا پینده پوڑا کم بخت نا لوان دارنا کچار ایلگل امان دا قرآن پا یو غر بانی ان دو قرآن احکام مکلب من غر کردو چه غر تا بودی قرآن عمل که مگر رایتو لرایتو خامقا بی لیدل بودی دا غر یریدون که دا اللہ نا عمل میکو متعداد دیوانا ٹوٹے ٹوٹے کن کن دیر دا اللہ نا خلاف بینو کو زن بے تبا کرو قرآن خلاف بینو کرو انسانا تا خلاف که وطر کرم سارو آدامی سارنا دینا در بوالی ناد بیانا مگ داد فارد خر کل آدم تفکر خامقا دی سو چکی او دا عظمت دا قرآن بیان شو او داول توحید ذکر کئی پس دا بیان دا قرآن نا مطلب داره دا قرآن کریم عظمت ورطروی دا بسو کی آنچه دا توحید بان پوی چه پا توحید نی پوی آقا پا دا اللہ دا کتاب عظمت سو کی دا دی آیتون بارک دریو آیتون بارک ابن عباس رضی اللہ عنہ وی دا آیتون چی چا سهر ویدی نو دا او یاد را فرختی بدلن تر ماخام پور دعا غواړي رحمتونو دعا بر غواړي اجه ماخام چاوین تر سار بر غواړي دیو جن من اکثر سار کې دا درې اتنه خام خوا دې کې ډیر لوی اجر دی او ډیر لوی ثواب دی والله الذي دا لا ذات لا اله الا هو شي نشه بل اجر به دی الله نه عالم الغيب والشهادة شیخ عبدالقادر جیلانی چې وفات کړو پل دوی اب درزاق تا چی بچی هم مرم خمرو خود سورت حجر دا آخری آیتون هم دری دا یرنکی دا تشتو هیدنه او حدیث ابن عباس یرنکی ابن عباس وی چی ما نبی اسلام ویلن چی ابن عباس کرا طول دنیا را جمع شی او وی چی در نقصان درکو و اللہ نیمو کرکی نیش در کن نقصان او که دا طول دنیا را جمع شی ابن عباس لفایده ورکو اللہ نیمو کرکی نیش در کنه نیش در کوله مطلب چې مکمل توکل په الله ساته نو یی بچیا حدیث ابن عباس کرنے کی او د سورته حشر د دریا ته یې د کې وګور وتا دا لا ذات ده چې لا اله الا هو نشه بل اجر تر به دی الله نه په دې په پړو د خار د مخلوقات باندې دا لا امر باندې او خاص مر باندې والله الذي دا لا ذات چې لا اله الا هو نشه بل اجر تر به دی الله نه الملک واقدار دے اور قدوس پاک دے السلام بے عیب دے المؤمن امن اور کون کے دے المہیمن نگہبان دے العزیز و غالب دے الجبار دور اور متکبر لوے والا ذات دے سبحان اللہ پاک دے اللہ دانا چیدے اس سلسلہ جوڑی واللہ اور خالقو دا اللہ پیدا کون کے الباریو دا اللہ جوڑوں کے دے الباریو پیدا باری دا اول سر جوڑوں کے المصور و شکل ورکوں کے پخیٹوں کے انسانانوں لولا اسمان خسنا دی اللہ دی خیستا خیستا نمونا تو پدی نک فدعو بیا پدی نمون تی غاڑی کنا دبل چی پنون تی ولی غاڑی جو سب دو دماغ کے سماوات و لار پاکی بیانی اللہ اللہ سوچ پاسمانوں کے بزمک او دا اللہ غالب دے اخاون دے حکمت دے